Nie spać, zwiedzać i to rana zapierdalać. Jutro kasa czyna głowę rozpierdalać. Nie spać, zwiedzać, bawić się na całego. Jutro zwalczać kaca pojebanego. Nie spać, zwiedzać i to rana zapierdalać. Jutro kasa czyna głowę rozpierdalać. Nie spać, zwiedzać, bawić się na całego. Jutro zwalczać kaca pojebanego. Nie spać, kurwa, pojebańce, odpierdalam dzikie tańce. No i tańczę krakowiaka, a nie kurwa łaka łaka. To jest disco, nie Shakira, tylko zobacz tanci gira. Jak zajebałem metę, to zgubiłem a skarpetę. Też minetę, umyj dziurę, to poleci w tarantule. Czyli suko, ja ci liznę, później ci do mordy piznę. Masz dowodzik, no to lodzik, zaparuje samochodzik. Dobry lodzik i dwie kulki, takie dzisiaj wasze córki. Ona to się tak prowadzi, że skończy jak mama Madzi. Cypis radzi, zluzuj trochę i oszczędzaj swą piciochę. Nie spać, zwiedzać i do rana zapierdalać. Jutro pasa czyna głowę rozpierdalać. Nie spać, zwiedzać, bawić się na całego. Jutro zwalczać kaca pojebanego. Nie spać, zwiedzać, kurwy ruchać, no i dobrej muzy słuchać. Gdzie jest DJ, wyrwał ścirę, dajmy mu odpocząć chwilę. Skaczę kurwa jak żaba, bujam się jak Alibaba. Wiepkę baba, po gwiazdorze 4 gramy w kinol włożysz i posypał ośmiornicę. Bujam się jak babci cyce, na co liczę? Na imprezę, no i dzieci w pizdę wlezę. Rutu tutu puk puk, walę głową prosto w bruk. I jak buk się wyłożyłem, znowu kurwa się upiłem. Co tym razem zawiniłem, że ochroniarz mnie wynosi. Budka kosi amatorów, ale nie terminatorów. Nie spać.